فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سورة قصص کی دا اللہ دے طرف نے تحزیز و تیزول دے پیغمبر پہ تبلیغ بانے او تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا او پدی بانے دلیل نقلی و واقعہ دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرعون سرا دا فرعون دا جبر و دا ظلم نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ خلاص کو او مدین ترو رسیدو مدین علاقہ دا سی و مفسرین وی چیغی کی دا فرعون دا حکومت و یا دا غد جبر و دا زور و سوس نرسیدو دا غد حکومت نمبار و تکه یو علاقه د مصر وو او مدین دی عربو کې دی. یا دا چې حکومت به دا هغه وو خو مدین اطرافو لکه څنګه سړی د سامې نه قبایلو ته لاړ شي. موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ګډې اوبه کړې او ونې دې ډډه وواله او دا اللہ نے سوال کو اللہ دا غدا سوال قبول کو جنکے چکل اور رسیدی او ساروی دا وقت اور دا غی تلوارم وا دکا غی دی سڑی تا اوکاتا او دی حال تا اوکاتا نا غی پا تلوار تلوار اخپلی گڑی بوتلی دی دا پارا چی پلار با خبر کو دلتا یا مسافر دے و غریب دے و سوک به یمنا او شپرا روانه ده ناغی ده خپل عادتنا لگمخ که پرسیده لارم ده الله نبی و پیغمبرو الله علیه و شان ورکلو و شعب علیه صلاة و السلام اگر چه ده باره که ده مفسرین و دنیا قوالی خو ما شعور خبر داده چه شعب علیه السلام بل سوک نو نکه مدین که اغاو قرآن دا غد زین کل تعبیر کی پا مدین سر او کل اصحاب الیکا اغد انگل والا خو مشهور ام دارا چی دا شعیب علیہ السلام لارتن تا پوسو که خوا تاسو خنن دا وقت را لیسا چلو نور کل خو تاسو نا وقت را دے اغی و تاوی او بابا جی خبر استاسو سیده مخی با منگا گڑی و بکولی چی کل بشپنکیان واپس شو هغی به خپل ساروی او بکړو نو مونږ به بیا ګډې پرېښودې او هغوی به بوس کړي په دې کې به وخت لګېدو. نن څه چلو؟ نن څوک ځوان راغلی وو او هغه د کوی نه اوبه راوښکې زمونږ دپاره ډېرې زر او ګډې اوبه کړې نو بس مونږ خو نور د سارېدو څه نه وو په دې وجه د وخته رالو. نو هغه سړی څه شو؟ اوی علتا ونی تیر دوالا و بس که نستو حالات و تووی چی دانمو نسرده و او معلومی ده چی سپار کرده ده دسترده و پی زخمی وی نور حالات گرد وردو نو کې دې شوګي بومي کپدې لارو کې خصو ملاوي ګمنه د خوراک. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبرې اورید نو ته وی تاسو یو وطن زکه چې نارینه اولاد دا غینو هم د دغه مجبورې نه باغی ګډې سرولې حالانکه ګډې سوک په جنکو باندې نه سره هغه په خپل کمزور یو د ګرځېدو نه او د منډو ترلو نه او د دې کارونو نه وته نو مجبورن به دغسې کېده او ضرورت ته نو چې ضرورت راشي نو بیا جائز دی دا کنی دا جنی راتلل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو اجنبی و دا بار نراغلیو او دا دا نبی کور دی نو دا دی زینا دا آغا دا لور تللو آغا خبرولو بیا دا سی یوازی راتللو یوازی تللو راتللو دا نو پا کار خوچون کی ضرورتو او دویم خبر دا دا کرچا ذہن تا دا قسم سوالات رازی نو ضرورت خو پخپل ځای باندې خو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل لونه معلومی وي چې دې کې څه ګناه نشته. ظاهر کې که څه تهمت راته نو هغه په روغ بنده باندې راځي او هغه معذور دی پخپله. که تهمت راته نو په هغه زنانو باندې راته چې هغه لکه د عامو خلکو په شان ګرځي او دا خو داسې وي چې د ضرورت مطابق به بار وتی او بیا به راتلی د هغې د بدن سزا چا نو لیدلې. تیرې په پرده کې دی وجنې قرآن یو عجیبه صفت هم ذکر کړی دی چې کله دا یو راله به هر حال د نبی کورو د نبی لونه او د هغې ګرځېدو او خاص کر د ضرورت دپاره نو په دې باندې هېڅ قسم تهمت نه لګي او نه لګول پکار دی. یوه یې راولېږله د مفسرینو خو په هر څه کې کاري یره دا کشروه او کمشروه سو کوی مشروه سو کوی کشروه نو آخر کې وی دا الله خپویږي. امام رازی دې کرکړی دی چې کومې خبرې سره دلیل نه وي قرآن و ته اشاره نه ده کړې سل ځان کړوې پاغي بس یا مشروه او یا کشروه خو یو جنې وا هم په دغه دو جنکو کې چې دا کومې راغلي وي وګړي وکړي دا چې په لارې باندې راتله نو قرآن د هغې صفت ذکر کړ ډېره په حیا سر را روانه وه علاستحیا او مخکې لفظ راوړی دی علا او استحیا د هغې د لاندې کړی دی. مفسرین وایي دا داسې را روانه وه چې حیا د هغې په خپو کې وه مخې پټ کړی وو او نور بدن یې مکمل پټو او ډېره د حیات لل د زنانه په لارې باندې دادی چې یو دازی په داسې طریقه باندې چې څوک یې په کش کړپ باندې نه پوهېږي. پیزارې داسې چولي هغه وخت کې خدا پیزارونه ووم نه خو به هر حال که چا به کوشش کوو نو میلاوېده به وم پیزار به هم دغسې میلاوېده او پنزیبونه به یې دی خپو ته چولي وو داسې نور څه ګینګړي منګړي به یې وتا چولي وو. د جاهلیت د زمانې د زنانهو حال چې ورې نو ته به هم حیران پاتې شي چې دا لسن خلقو که عرب و که عجم او اوس خو بیا جدا حال شروع دی. زنانه په تر ډېر د لرې نه لګي چې په دې لار باندې څوک روان دي د پیزار نه یې پته لګي او داسې د نور کردار نه یې پته لګي. قرآن وایي هغه د حیا د پاسه را روانه وه. د حیا تلل څه دي چې ته د لارې په منځ باندې نه ځې او غلی ځې څوک دنه خبرېږي هم نه دا څوک نه وایي چې یاره کنې په دې لارې باندې څوک لاړو او چې کلپارې جوړه کړي نو هر چا ته پته لګي. اوس خو زنانه اکثر داسې که ډېرې او ګڼي ناغم چې روانې نو ته به وایې ګنې مارکیټ بازار لګېدلې دی سټیشن لګیا رې خبرې شروع وي ډېرې مستې او خنداګانې وو نه د ښې ښځې تلل دا دي چې دا د لارې غاړې ته ځي او دا خاموشۍ سره ځي او دا په پرده کې ځي. د دین قرآن تعبیر کی علی استحیاء دا پډیر په حیا د پاسه را روانه نه یو پرده مکمل او دویم خبرې نه کول څنګه چې زنانه بدن عورت ته نو داسې مفسرین ذکر کوي دا غي आवाज هم عورت ته اوس زنانه چې ګوره نو عورت نه دی په دې معاشره کې دا غي د بدن سیسه عورت نه دی ښکاره کیږي جامع دم کا رکھی گی، بدن حصہ دم کا رکھی گی، لاس دم کا رہی ہو، مخ دم کا رہی ہو، پے دم کا رہی ہو، اس کو خبر بالکل الٹا شویدہ ہونا شرعی خبر ادا دا آگا وقت کم واو دے شریعت کم دا خبر ادا سدا بٹئی دا بدن ٹول حصہ ردی آگا با پٹی اگر چہ باز پکے دا سشتہ چہ آگا پا عورت کی ندی داخل خوچون کی ردینا فتنہ جوڑی گی اور بنی اسرائیل زیادہ فتنہ پیغمبر ہوئی دا پا زنانہ ہوئی نو بہتر ادا دا چہ ہر حصہ دا بدن دا زنانہ داری پٹی داغی آواز آگا دیم سوک نوری داغی لمن دیم سوک نوینی اگر دی خلق دا سی ساتی لگئی او ملغل را جی پا صدف کے بند دی دا زنانو دا پیدایش مقصد ام دا غلی خو دا ضرورت پا بنا باندی دا منزه تتلیش دا دا قرآن تعلیم تتلیش گاونډیانو کرا نزدی کورونو کرا دا ضرورت پا بنا باندی دا بیمار تپوس تتلیشی چی پا اقربا و رشتہ دارانو کی دا ضرورت پا بنا باندی چی کل اغا موشینو دا خپلو اقربا و رشتہ دارانو دا هر چانا شپگم کلی تا بدا روانی دا خپلو اقربا و رشتہ دارانو کرا چه کل غم شویدن دا تازیت تا پارده ورتلیش دا ضرورت پا بنا بانده سا عبادت تا سا مسئله دا صحابیات هم داسیو چه تعلیم دا قرآن که باغی شرکت کهو پا منزه که بای شرکت کهو او دیر پا حیا و پا پرده که چه دا غصی اسباب برابری نو اس خبره ندار او چه کل اسباب نی او دور زمونگ یو فتنی یو دا تکلیفونه مصیبتو نی نو پاغی که رزنانه و تل دا ضرورت تا پارا پا پرده کی جایز دی او دا ضرورت تا پارا بغیر دا پرده نه ناروا دی قبرونو تتلل یو زی بل زی گرده دل پا مارکتونو بانده پا دوکاندارانو بانده نارینشتری پا کور کی وانشتری پا کور کی دا نه پا یو مذهب کی جایز دی دا پا حس دین کیم جایز دی نہ پخوانی شریعتونو کی او نہ پدی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ضرورت د بنا د وجنا د دین د کار د پارا یار دنیا د کار د پارا سیناری نه نشته او سخا ضرورت تنو دا بار وتی شو خو په حیا او په پرده کی الله د دغه زنانه حال ذکر کی فجاءته پس را لدتا احداهما یواد دی دوالونا یا مشروا او یا کشرا تمشی لدا پا دی لاری بانی حلستحیا ان پا حیا باندی یعنی دا حیا سرا سرا حلا مانا دلتا دا حیا دا پاسا او یا حیا سرا حلستحیا ان دا مسلمانی دا مسلمانی او مومن زنانا رفتار با پا لاری بانی داسی پا داسی گاڑو کتلل چپاگی کی دا پردی انتظام نہیں پدا سے ٹانگو موٹر کی تلل چیغی کے ٹول اجنبیانی تیزن آنا و سر سوک نہیں ندی تل بالکل روان دی دا محرم سر بداو زی حج و عمرہ عبادت تے یا سفر کول دے او خکار دا پارا یا دا ہر سر دا پارا دام یا عبادت تے لیکن پیغمبر اجازت نہ رکھڑے چیزن آنا یا واضح نشید لے حج کئی عمره کی عبادت ته خو یواز بدا ندی چکل پا کی سفر ده تقریبا د دری و روزو د اوخ مدل چه دا غین دی وقت که ارسو را جوڑی گی و چه دور سفر جوڑی گی جشپا پا کی راشی و رس پا کی راشی و بیا پا کشپا راشی ناغی که دا یواز سفر نشی کولی اگر که دا عبادت ته پاری بلکه دی سر بخپل محرم یا بی خاوندی یا بی روری یا بی بچی چیزی مطلب هم ډیر په حیا او په عزت سره په حج کې مخ پټول نه دی راغلی د حاجی د پاره چې کله په حالت ته احرام کې دی کاغه ناری نه دی او کاغه زنانه ده خو چې کله له دې سره په دې تلو کې یا په طواف کې او یا په عرفات کې او یا په مینا کې په دې ګرځېدو کې اجنبی خوا ته روان دی وي دا به مخ پټی اگر چې هغې کې مخ پټول نشته وي مخ به ښکاره کوي خو زنانه د پاره دغه ځای کې مخ پټول دی معلومیږي دا چې د حیا او د پردې دا صح حکم دے پا شریعت کے نو بیا پا مارکٹوں کی گردے دلو او نو کرے کھولو او نارینا او زنانا یوزے گڑ وڑو دا پا اس دن کی نشتا دا دی اجازت نا قرآن ورکی نا پیغمبر ورکی زمون شریعت نا یو شریعت ان دا اجازت نا ورکی قالت اوی دی زنانه چې کله را ورسیده را له خو ډیره په حیا او په عزت سره نو اوی دی زنانه ان ابي بشکا پلار زما یدعوک تارا غواړي د څه دپاره لیجزیک اجر ما سقیت لنا د دې دپاره چې درکی تا ته اجر عوض ما سقیت لنا د هغه څه چې تاو بکړي دي څاروي زموږ دپاره. سوره په ادب سره او په احترام سره راله او سوره په ادب او په احترام سره خبره وکړه. د خپل طرف نه دا څه نه وي وي زه پلار رابللی راغوښتیم پلار رالیږلی یم او د دې دپاره رالیږلی یم چې ته دې مېلمه ته ووایه چې دی زموږ خواته راشي ځکه هغه کمزوری دی په خپله راتلی نه شي کنی هغه به راغلی وو زه یې راولېږلی یم ضرورت وو او د دې دپاره چې تا مونږ سره ښه وکړو مونږ سره دې ښېګړه وکړه مونږ له دې یو کار وکړو مونږ له دې مزدوري وکړه ګډې دې راله اوبه کړې چې د دې پیسې دله درکړي د دې عوض دله درکړي. فلما جاءه هر کله چې راغې موسی علیه الصلاة والسلام د شعیب علیه السلام خواله وقص علیه القصص او بیان کړه په ده باندې پوره واقعات څه چې تیر شوي موسی علیه الصلاة والسلام باندې مفسرین وایي د پیدایش د موسی علیه الصلاة والسلام نواله تر دې وخته پورې موسی علیه الصلاة والسلام څنګه پیدا شو بیا مور څنګه هغه صندوق کې واچو بیا څنګه دریاب ته وغورځو بیا څنګه د فرعون کور ته لاړو بیا څنګه دا ټوله قصه و تداول نه تر اخره پورې وکړه وقص علیه القصص او دا هغه ظلم او دا هغه زیاتې د دې هر څه نه هغه خبر کړ. قال اوی شعیب علیه السلام لا تخف د دې خبرونه مه یریږه نجوتا من القوم الظالمین خلاص شوی ته د قوم ظالمانو نه دا نجوتا ورته ولي وی زما خواله رالی او د فرعون دلته څه کار نشته ما دل امن درک او یا دا چې خلاص شو د قوم ظالمانو نه دا غي دل تساسر نشته دا غي دل ته حکومت نشته دل ته زور نه چلیږي هغه جدا ملک ته او دا جدا ملک ته بس الله خلاص کړ. اتر ورځې سفر موسی علیه السلام کړو او مدین ته راورسیدو او دا شعیب علیه السلام او دا هغه کور او دا هغه ملک دا غده پاره دی امن ورزید. موسی علیه السلام چې کلمه ماشوم دی نو دغه پیدایش د خطرې دی په دور خطرو کې الله را لوی او دشمن په کور کې لوی کړو بیا هغه د فرعون خلاف شو هغه چې څوره وخت بیا تیر کړو نو دا هم ټول له خطرو وو ځکه د هغه نه دغسې مخرور ګرځېده که هغه نیوه نو واژې او جلتکه به پرېښودې نه بیا د هغه د لاسه قبطي قتل شو خبره د خطرې وه هغې نه هم الله خلاص کړو یو داعی ولا الله سبب وګرځو چې ځان وباسه رجل او بیا راغ دلته نو امن ولا الله ورکو لا تخف نجوت من القوم الظالمین. روایت تو کرا دی مفسرین ذکر کی چې کله راغن روډه تیار وا او روډه را ماخام سوتن تیار وا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وتوی روډه خورا غوی اعوذ بالله دا کار خو نه کوم ډوډۍ نه خورم هغه ته ولې ډوډۍ نه خوري. یو روایت کې راځي موسی علیه الصلاۃ والسلام وته وی انا اهل بیت مونږ داسې خلق یو چې لا نبیع دیننا بدنیانا مونږ خپل دین په دنیا باندې نه خرڅو که دنیا هر څوره شي نو دا لوږه په ما باندې که هر رنګه ده تیره به شي خو د دې دپاره زه خپل دین ته نقصان نه رسوم که تندر باندې راغلی که جامو ته محتاج یم که پیزار ته محتاج یم هر څه ته به محتاج یم لاره دنیا خبرې دي د دې د وجې نه زه دین ته نقصان نشم رسولی. بعضې مورخین ذکر کړي دي موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي زه د هغه خاندان سړی یم چې کله مونږ د الله دپاره یو کار وکړو نو هغې باندې مونږ اجر او عوض نالو نه په هغې باندې خوراکونه کوو. بعض روایتو کې راځي موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي مونږ د هغه خاندان خلق یو چې کوم کار مونږ د آخرت لپاره وکړو نو هغه مونږ په دنیا سره نه بدلو چې اوس ترې پېزه خوراکونه کوم او یارې پېزه هسې نه چې کوم کار ما کړی دی نو خو ما د دې لپاره کړی دی چې الله ما له اجر راکړي نو په هغه اجر کې به فرق راشي. شعیب علیه الصلاة والسلام ورته وایي ستا خبره په خپل ځای باندې صحیح ده ته څوک یې هغه ورته وایي زه موسی یم پلار نم دے سدے عمران دے شجر نسب ہوا تھا بیان کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تھے اور سو شعیب علیہ السلاۃ والسلام و توی زسو کی متا تھا پتہ تھا زمان شعیب دے پل خاندان و تذکر کا غم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو رسو وی منگ ردا سے قرآن خلق یو چمنگ کر میل مراشن منگ الروڑے اور کو اول من ضاف اول مل مسیا پ دنیا کی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اغا معروف و مشہور و دے بانی چتا یواز روڑے نو خڑلی وی زم دغه خاندان ما پ دلیل کی اغا مضبوط شو موسی علیہ السلام بیا دویم خبر نہ رکڑے خو بسم اللہ کر روڑے شروع دوانا پخ پل پل دے بانی سیو لا تخف نجوت من القوم الظالمین خوراک کا کشو داغی نفس قالت احداهما وی یود داغی دوارو جنکونا قالت وی احداهما یود داغی دوارو جنکونا یا سفوراوا و یا لیاوا یا سفوراوا و یا لبناوا نمونو کی اختلاف دی دوارو کی یوی جنہ یا کشروا و یا مشروا تکل اختلاف شنو بس یووا قرآن وی یووا یا ابت استأجره اے بابا جی پا مزدوری او نسد لرا یا ابت استأجره اے بابا جی پا مزدوری او نسد لرا یعنی طلب دو اجرتو کده دن سمت لبو دے او نسا زمونگ دا پارا بساروی ساری او مونگا بولا دا غیع وز ورکون دے با زمونگا اجیر شی اجارا مفسرین او فقها اگی زان لے لگی ای قرآن یو دریاب دے او دی غاڑی تا طول خلق ناس دے صرفیان و نحویان را غلی دی غاڑی تا ناس دی نو سولیان و فقهام را غلی دی غاڑی تا ناس دی نو ار یو سوکتن چنگ را ڈکی و سوکتن لفا را ڈکی قرآن علم دریاب دے نو فقها زان لے لگی ای دی مسائل رو باسی او دا چکم تفاسیر دو د فقہ په طرز باندې لیکل شوی دی ناغي ډیر خواري کړی دی په قران کې فقره د دې خبرې نه دی ځکه هغه ځان له مستقل کتابونه لیکل شوی دی په دې باندې ناغي ته مسائل راو باسي یا اوت استاجره اے بابا جی ته دې په اجرت سره ونسه ناغي ته اجاره راو کړه دې ملک تاسو ګوره اجیرو چاته وي یو مزدور ته وي چې په کرایه او په مزدوري تار پاره یو کار کوي اجاره یو کور په اجاره باندې وا سڑے پہ اجارہ بانے واخلی استاجر ہو پچھرے زمونگا ملکوے او دا سے معاشرہ وے لگا زمونگا دا خلقو ہاں سنگا تا سووے نو دا جینے یو غاخ بماتو او بل بغردے دلیو دا خمشورہ دا او خمشورہ لور خپل پلار لگردی شریعت کی دا سو خبرہ ندا جیرہ گنے دا سو تہمت پہ لگی دا پہ الزام لگی دا زمونگا پہ معاشرہ کی دا تہمتون او الزامات خواہ تاولی دا خبر اکڑا پہ لار دے وہ سر جو سو تین تار برابر کرے دے دا گڑے وڑے خبری بوی یا ابا تستاجرو اے بابا جی دے پوجرت بانیون ستک کمزور ہے امونگا زنانیو او دا سڑے دے دب ہم سکار نہیں نو بس دا گڑے و زمونگا پار سری امونگا بولا سوجرت ورکو ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہتر دا آغا چانا استاجرتا چی تیپ مزدورے بانے نسے آغا قوی و امانت دار دے بے شک دے خیر من استاجرت القوی الامین ورد آغا چانا دے چی تیپ مزدورے بانے نسے القوی الامین منگم پا دا طلب کی گرزو نو دا قویم دے و امانت دارم دے نو دلتا شعیب علیہ السلام و السلام وی ہوں تا ته څه پته ده چې دا قوي هم دی او امانتدار هم دی تا له کوم ځای نه معلومه کړه معلومیږي چې په دې دواړو کې که هر یوې دا خبره کړي نو هغې سره دلیل وو ځکه دواړه وې په دغه موقع باندې وی قوت خو مونږ ر دې نه معلوم کړه چې هغه ګټه خلق راوباسي په لس تنه او ده یوازې د غاړې نه لرې کړه د کوی نه او دا بوکه لس تنه راوباسي او ده په یوازې باندې راوښکله دا خو نښه ده د قوت دویم نخا بعد مفسرینو ذکر کړی دی چې هغه خلق خدا جنکه نه پرې خوده کنه او د پیړو سوځې دو ناغي ټول کوی د غاړه نه لری کړو لری شی وست هغه ته نو مې یریدو لکه چې هغه سره مقابله نشو کولی نو دام نخا د قوت و او امانت د دې ځای نه معلوم کو چې کله مونږ په لارې دې جنا وتوي چې کله مونږ په لارې را روان شو نو زمخ کې او دې را پسې نو ما له आवाज را کو چې ترستو شا او زب مخ کې شمه که زب په لار کې خطا کیږم نو ته بر له आवाज را کې او یادا چې کانه براولي کانه بولی نو زب هغه طرف باندې زما زکه زده داس خاندان سړی مچی د چاخپوت او لسونو تنه ګورم ناسنه چې هوا راشي او چتا ستا لمن او یا جامی د یو ځای نه اوچتی کی او زما په غی باندې نظر ولګي وی د دینه معلومیږي چې امانتدار دی. شعیب علیه السلام په خبره باندې پوښ قال او شعیب علیه السلام انی اريد یقینا زدا واړم ان کې حق عہد بن تیا چې په نکاح باندې در کما تا عہد بن تیا یو د دې دواړو لونو نه ہا تینی چی دادی اجی تاو سر گڑی و بکڑی او بیا یو پتا پسی درالا نو زدہ غوالا ما چی یو پا کتا لزو پا نکا بانے درکم نو آغا وقت کم دا خبر و شریعت ابراہیم علیہ السلام را روانو پا دغا طریقہ بانے زمونگا پا شریعت کم دا خبر را چی دو خویند پا نکا بانے یو زی نشے غستے و مقا خبر را یو پا کتا لدرکم احدم نتی ہا تینی لفظ راوڑ دی انی اریدو ان کی حقا زما دا اراده دا ایک خبر خلا پا خشوی ندا وی انی اریدو ان کی حقا دا سنوی چی ان کحتو کا بس طالب میں درک رکنی نا زما دا اراده دا ترا تخبل رایو خایا دا نکاح دا پارا بعض فقہا ذکر کی چی لفظ دا نکاح ضروری دی لفظ دا تزویج ضروری دی زوج و زوج او بعضی وی نا که دا نی نو ام نکاح کی گی لکه لفظ دا حبیم را غلی دی بعضی زنانه برالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بی یا رسول اللہ ما تا تخبر زان بخلی دی یا ما دی پلانی تا زان بخلی دی اغی سر ام نکاح رات لی بارحال مشهور خبره لفظ دا نکاح یا دا تزویج دی نورو لفظ دا حبی سر ام را دی نکاح اکلا مقصد دا غی ندائی انی اریدوان ان کی حق زما دا اراده ر چې پنیکا در کم تا تا احدبن تیایو د دوار لونن اته نه چې دادی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ولیده او دا جنکه دا غلونه دی دا دواړه بالغ دی او د بالغ د پاره اوم باز فقها بلکې زیات فقها دا وی چې لازمی ده چې د پلار نه ضرور نه د ماما نه او یا د ترنه په اولیاء او کدا مشهور اولیاء دی او جنانت نزدی اغینه تپوس پکاره اغینه بغیر نکاح نسی کی بعض فقها وی چې کله جنا بالغ دن نکاح صحیح کیږي اگر چې غوره خبره بهتره دا چې ولی اغینه بغیر نکاح تر لری پکاره اغی وجه دار چې بیا په دنیا کې تهمتون را دی او فتنه با او شر او فساد به جوړیږي نو غوره خبره دا چې ولی دی نکاح وتړي کله جنا وړه ده نابالغ ده نو دا غی دا پارا ولی شرط ولی نکاح وکړه بس هغه وشوه هس څوک ماتولې نشي ها رضا د زنانه دا د دې وجې نه راغلې ده چې د هغې خو هم دغه یو تپوس دی په عمر کې نو چا ول رضا شرط ده زولې چې د هغې نه به تپوس کړي که هغه رضایي خو ډېره ښه ده او که رضا نه وي نو بیا د هغې حق حاصل دی چې وروستو نکاح ماته کړي والله علم دار فقها او ځان له یو اختلافات دی اهدب نتیه هاتین یو د دې دواړو لون نه چې دادی علا ان تاجرنی ثمانیه حجج په دې شرط باندې چې تبا مزدوری کې زما سره ثمانیه حجج اته کال علا ان تاجرنی سوک ما نه داسې کوي په دې باندې چې تبا مالا بدل را کې تاجرنی ته خو به مال سره کې کنه چې زه تاله در کومه نو ته خو به مال سره کې نو وی په دې چې ته به مال بدل را کې سمانیه حجج مزدوری ته کالا وی دا دم مال دی لکه په تنخواه باندې تا یو سړی مقرر کړو چې د میاشتې به تاله زه دوره در کوم نو ستا زما سره مثلا نو سل روپۍ حق شو لهذا چې اته کاله شو نو اته سوه روپۍ شوې نو بظاهر هو پدې کې مال نشته خو نه دا مال دی دې وجه نه دا مہر وګرځو او سو کوئی نه دا مہر نه دی دا خو بس دا غنه یو مطالبه و جزه تاسو دا په نکاح باندې در کوم نو ته به زما سره داخه غړو کی زکه چې زه کمزور مو دا جنه کی دی نو ته به زما سره مزدوری کی تا هم خامخا مزدوری ته ضرورت فین اتممت عشرا کچری تا پورا کلو لس کالا فمن عندک دا ستار طرف دا بستا احسانی دا بستار طرف نا پدی مزدوری کی کمالی وما اورید ان اشق علیک او زنه غواړم چې زیاته حکم پتا باندې چې کله تا مثلا اته کاله پوره کړو نو خبره خو پاتو کاله باندې شوې ده تا باندې نه هم کاله او یا لسم کال د دین علاوه پتا باندې زو زور او زیاته نه کوم دغه بس تا خپل خوخی ستجدونی زردا چې وبمون مال را ان شاء الله من الصالحین کچری د الله رضا شي من الصالحین نه قانونا لور مشوره ورکړه او شعیب علیه السلام پاغه باندې عمل وکړو او د دې دواړو اتفاق راغی په دې باندې سوره د فائدې خبره وا موسی علیه السلام تعالی د امن ځای ورکو او د امن ځای سکه چې هغه ځای ولا خاندان وګرځو هغه ځای کې ولا رشتہ ورکړه لہذا موسی علیه السلام یوازې دا هغه وحشت الله په نوست د لور د شعیب علیه السلام سره ختم دا هغه خیالات او توهمات او تصورات اگر ہر سلاڑ ختم شو وسوسی د شیطان د فرعون د جبر او د ظلم نیم خلاص او د لارې هغه تکاوټو او هغه ستړې والی غم ختم شو لوګه تندم ختم شو مزدوری ملو شو او الله ولا کورو مبات یو روایت کې راځي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي افرس الناس ثلاثه او خیاران د خلقو ندری تیر شوی دنیا کې او خیاران دری تیر شوی دی یو دا بنت شعیب لور د شعیب علیه السلام چې پلار له دا مشوره وکړه چې یا وتستاجر هی بابا جی دی په مزدوری باندې ونسه خو مضبوطم دی او خو امانتدارم دی نیک سړی دی دا سوره بهتره مشوره وه په هوښیارانو دنیا کې دا زنانه راغلی ده او دویم صاحب یوسف صاحب د یوسف علیه السلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منډای کې واغست او کور ته راوستنه زلیخی ته وی اکادمی مسواه دته زای خستګه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا طب مون لډیره فائدہ راکی او یا به پزی سره ونسو او سوره فائدہ وشو ټول مصر والد غید وجنه مسلمانان شو کلمه توحید وی او د عدل او د انصاف یو نمونه په دنیا کې قائم شو دا راځي د مصر خبر ہو چی اکرمی مسواہ او درم ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی گی او پخپل جون خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کر دا خیاران دا دنیا و دا درے ابو بکر و صاحب دا یوسف و بنت شعیب علیہ السلام قالا ذالک بینی و بینک اوی موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا دا خبرہ شوا په من زما او من ستا کې ایام الاجلین قضیتو هر یو د دې دواړو نیټو نه کا تکالی او کلس کالی قضیتو چې ما پورا کړه فلا عدوان علی نه به زیاتې په ما باندې اتفاق په دې باندې وشو او ان شاء الله چې دا زما او ستا په من کې شو والله علی ما نقول وکیل او الله په هغه څه باندې چې مونږ وایو ګوا دی هغه دې ټول خبرونه خبر دی فیصلو شوا مہر پہ غولہ گو فجاتہو احداہما پس رالا موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا یو دا دیدوارونا تمشی علی استحیاء چتلا دا زنانا پا حیا باندی قالت ہوئی دی ان ابی پیشکا پلار دما یدعو کا راغواری تالی جزیا کار رید پارا چتالا در کی اجرما سقیت لنا عوض او مزدوری دا غسو چې تا وبکل ساروی زمونږ لپاره فلما جاءه ورکل شراغ موسی علیه السلام دتا وقص علیه القصص او بیان کړه په دوانی پورا واقعات بیان کړه دتا پورا واقعات قال لا تخف او شعیب علیه السلام مې ریګه انا جوت من القوم الظالمین خلاص شوی د قوم ظالمانو نه قالت احداهما او یو د دې دواړو نه یا ابت استاجرهم اے بابا جی مزدور ان صدل رائن خیر من استاجرت القوی الالیم قوی الامین بے شک غور داغ چانا چې تپ مزدوره باندې نسیغه دې قوی دی او امانت دار. قال او شعیب علیہ السلام د تاینی اوریدو یقینا زغالم ان ان کی حقا چې په نکاح باندې در کم تا تا احدب نتیا یو د دې دواړو لونو نه هاته نشه دادی علا ان تاجرنی ثمانیه حجج په دې خبره باندې چې مزدوری به کې زما سره ته کالا فین اتممت عشرا نو که چېرې تا پوره کړو لس فمن عندک دا به ستا له طرف نه یو احسانی وما اريد ان اشق عليك او زنه غواړم چې سختی وکم پتا باندې ستجدني ان شاء الله زردا جواب مم مال را کو حشید الله من الصالحين نه قانونا. قال او موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك هم دا خبر شو پمین دما ومین ستاکی ایم الاجلین قضیتو کما یو د دې دوالو نیټو نا چې ما پوره کړه فلا عدوان علیان و ایزیات پا ما بانده والله علا ما نقول وکیل او اللہ پا غصبانی چی منگو وی گواده